وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے اے نبی یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کے رب واقعی جلد ہی سزا دیتے ہیں اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والے ہیں. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں, بعضے ان میں نیک تھے اور بعضے ان میں اور طرح تھے, اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ ممکن ہے بعض آ جائیں. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا, اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی, حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں. کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں, اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا, اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیز رکھتے ہیں, پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. یہودیوں کی پوری تاریخ ذلت اور رسوائی ہے. تأذنا بر وزن تفعلا اذان سے مشتق ہے, یعنی حکم دیا یا معلوم کرایا, اور چونکہ اس آیت میں قوت کلام کی شان ہے اس لیے لیبعثنا کا لام معنی قسم کا فائدہ دے رہا ہے, اس لیے لام کے بعد ہی یبعثنا لایا گیا. ہم کی ضمیر یہود کی طرف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا ہے کہ ان یہودیوں پر قیامت تک برا عذاب نازل رہے گا, یعنی ان کے عصیان و مخالفت اور ہر بات میں حیلہ جوئی کے سبب انہیں ذلت و حقارت کا عذاب ملتا رہے گا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر 7 یا 13 سال تک خراج لگا رکھا تھا, اور سب سے پہلے خراج آپ ہی نے لگایا, پھر ان یہودیوں پر یونانیوں, کشدانیوں, کلدانیوں کا تسلط رہا, پھر نصرانیوں کے تحت غصب رہے, وہ انہیں ذلیل کرتے رہے, جزیہ اور خراج لیتے رہے. اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا غلبہ رکھا, وہ ذمی تھے, جزیہ دیتے تھے, پھر آخر کار وہ دجال کے مددگار بن کر آخری زمانے میں نکلیں گے, لیکن مسلمان ان کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس غرض میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. یہ سب قرب قیامت کے وقت ہوگا. اللہ کا فرمان ان ربک لسریع العقاب, یعنی اللہ تعالیٰ اے نبی گنہگاروں سے بہت جلد بدلہ لینے والے ہیں, لیکن وہ بڑے غفور اور رحیم بھی ہیں, جو توبہ کرتا ہے وہ اسے بخش دیتے ہیں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ عذاب اور رحمت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے, تاکہ عذاب سے ڈرانے کے سبب لوگ یأس میں مبتلا نہ ہو جائیں, اس لیے ترغیب و ترہیب دونوں ساتھ ہیں, یعنی ڈراوا اپنے عذاب کا اور امید اپنے رحمت کی, تاکہ لوگ خوف و رجا کے درمیان ہی رہیں. یہود و نصارہ کے رشوت خور علماء اور قاضی. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گروہ در گروہ کر کے دنیا میں پھیلا دیا, جیسا کہ فرمایا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین پر سکونت پذیر رہو, جب آخرت کا دن آئے گا تو ہم پھر تم کو جمع کر لیں گے. اس بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی جو اچھے نہیں, جیسا کہ جن کہتے تھے کہ ہم میں نیک جن بھی ہیں اور غیر صالح بھی, ہمارے بھی مختلف فرقے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں راحت و آرام کا زمانہ اور خوف و بلا کا زمانہ دے کر دونوں طرح آزمایا تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف ثابت ہوئے کہ کتاب کے وارث بننے کے باوجود اس دنیا کی تھوڑی سی دولت و شان و شوکت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان جانشینوں میں کوئی خیر نہیں، یہ تورات تو صرف آپ ہی پڑھنے کے وارث بن گئے، دوسروں کو پڑھایا نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے نصارہ مراد ہیں، بلکہ یہ آیت تو اور بھی عام تر ہے۔ نصارہ اور غیر نصارہ سب حق بات کو بیچتے ہیں اور اس سے دنیاوی کمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کو یوں بہلا لیتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے، لیکن اسی جیسی دوبارہ کوئی وجہ پیدا ہو گئی تو پھر حسب سابق دنیا کے عوض دین کو بیچ دیا، آیتوں میں تحریف کر دی، غلط مسئلہ اور غلط فتویٰ بتا دیا۔ دنیاوی جو چیز بھی حاصل کرنے کی صورت پیدا ہو گئی، پھر نہ حلال کو دیکھنا نہ حرام کو، لے لیا اور پھر توبہ کرنے کو بیٹھ گئے۔ توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اور پھر دنیا کا کوئی مال سامنے آیا تو پھر ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ بڑے ناخلف لوگ تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہی لوگ تورات و انجیل کے وارث تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ان سے عہد بھی لے لیا تھا۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دور دراز امیدیں باندھ رکھیں اور اپنے نفس کو دھوکہ دیتے گئے۔ دنیا کمانے کا موقع آیا تو پھر کچھ نہ دیکھا، کوئی چیز گناہ کے ارتکاب سے انہیں نہ روک سکی، جو ملا کھا گئے، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی۔ بنو اسرائیل کا جو قاضی ہوتا تھا وہ مرتشی یعنی رشوت لینے والا ہوتا تھا، ان کے اچھے لوگ اس رشوت خور حاکم کو نکال کر دوسرے کو لاتے، اس کو تاکید رہتی کہ رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ نہ کیا کرے۔ وہ وعدے وعید کر کے جب قاضی اور جج بن جاتا تو دونوں ہاتھوں سے رشوت لینے لگتا اور کہتا کہ ارے اللہ بخشنے والے ہیں، دوسرے اس پر اعتراض اور طعن و تشنیع کرنے لگتے، لیکن جب یہ رشوت خور مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا اور یہی طعن کرنے والا قاضی بنا دیا جاتا تو یہی شخص آپ رشوت لینے لگتا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کتاب میں ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ حق بات کے سوا کوئی دوسری بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا؟ عہد یہ لیا گیا تھا کہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کیا کرنا اور امر حق کو چھپانا نہیں، لیکن انہوں نے اس حکم کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑے سے روپیوں کی خاطر آیتوں میں تحریف کر دی یا ان کا غلط مطلب نکال لیا۔ ان کی یہ کمائی کیا بری کمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہیں گناہوں کی بخشش کی، بخشش کی آرزو تو رکھتے ہیں مگر گناہوں کو چھوڑتے نہیں، توبہ پر قائم رہتے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہو تو دار آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا پر کیوں جان دیے جاتے ہو؟ کیا اتنی سی بات سمجھتے نہیں؟ اللہ پاک بڑے اجر کی ترغیب دے رہے ہیں اور گناہوں کے نتیجے بد سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ دین بیچنے والوں کو کیا ذرا بھی عقل نہیں؟ پھر اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں جنہوں نے کتاب ربانی سے تمسک کر رکھا ہے، جو انہیں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی ہے، اور یہ چیز ان کی کتاب تورات و انجیل میں درج ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو کتاب ربانی کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔